paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Jarosław Kaczyński dziękuje senatorom za uchwalenie budżetu i zapowiada, że wkrótce zacznie się kolejne posiedzenie Sejmu. Przed łódzkim sądem stanęli oskarżeni o kradzież ponad 8 milionów złotych z banków Farzędzu. Dzisiejsza Rosja stanowi zagrożenie, przekonuje nowy szef amerykańskiej dyplomacji. Prezes PiS-u podziękował Senatowi i wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że budżet został przyjęty. Podczas krótkiej konferencji w Sejmie Jarosław Kaczyński mówił, że całkowicie nie powiódł się zamysł, by Polacy zostali pozbawieni tego, co uzyskali w ostatnim roku, między innymi programu 500+. I łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim, który od wielu godzin obserwuje sytuację w Sejmie. Mariusz, o czym jeszcze mówił lider partii rządzącej? Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że dążenie do rozwiązania sytuacji w Sejmie jest ważne i rozmowy prowadzone były od rana. Zaznaczył jednak, że blokowanie sali plenarnie przez posłów opozycji jest nielegalne. Jarosław Kaczyński powiedział, że liczy jeszcze, że jeszcze dziś dojdzie do rozpoczęcia obrad Sejmu. I w ten sposób wszelkiego rodzaju wątpliwości, wszystko to, co było podstawą tych niezgodnych z prawem działań, zostanie uchylone, zlikwidowane i że te działania zostaną zakończone, bo to jest naprawdę bardzo ważne dla przyszłości polskiej demokracji. Żadna demokracja nie może się opierać na zasadzie, że jakaś grupa mniejszościowa może i to przy pomocy działań nielegalnych blokować funkcjonowanie Sejmu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości nie chciał odpowiedzieć wprost, czy wobec protestujących posłów powinny być zastosowane środki przymusu bezpośredniego, bo nie on o tym decyduje. W tym czasie wciąż obraduje klub Platformy Obywatelskiej. PO nie chce się zgodzić na propozycję marszałka Kuchcińskiego, aby przyjąć uchwałę o wydarzeniach na poprzednim posiedzeniu Sejmu. Nie jest pewny, czy posłowie PO dobrowolnie zechcą opuścić salę plenarną. Wygląda teraz na zamkniętą dla mediów salę plenarną. No i wciąż wokół miejsca prezydialnego siedzi kilkunastu protestujących posłów. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację z Sejmu. Dodajmy, że przed Sejmem trwa protest zorganizowany przez Komitet Obrony Demokracji. Uczestniczy w nim według dziennikarskich relacji ponad 100 osób. W serwisie Trójki kolejne tematy. Przed Sądem Okręgowym w Łodzi rozpoczął się proces 6 osób zamieszanych w kradzież ponad 8 milionów złotych z banków z Farzędzu w lipcu 2015 roku. A wśród oskarżonych jest m.in. 47-letni konwojent, który zniknął z pieniędzmi i przez kilka miesięcy ukrywał się w Łodzi. Akt oskarżenia odczytał prokurator Łukasz Biela. Działając wspólnie i w porozumieniu, wraz z ustaloną osobą, biorąc udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczyli pieniądze w kwocie 8 milionów 204 tysiące złotych w gotówce. Trzech z czterech obecnych w sądzie oskarżonych odmówiło składania wyjaśnień, natomiast jeden z nich, Adam K., opowiedział o szczegółach napadu. Przeliczyliśmy te pieniądze. Sumy nie widzieliśmy, bo po prostu były segregowane po 100. Były zrobione 4 kubki. No i co dalej? Zostawiacie je, każdy bierze swoje? Nie, Marek wziął jedną kubkę, Krzysiek jedną, 2 kubki, czyli połowa tego wszystkiego została u mnie. Ile w takiej kubce było? Około 1 600 000, w kubce 1 700 000. Listem gończym nadal poszukiwany jest Grzegorz Łuczak, wiceprezes firmy ochroniarskiej, która zatrudniała konwojentów. Wszystkim grożą kary do 10 lat więzienia. Nominowany przez Donalda Trumpa na sekretarza stanu Rex Tillerson oświadczył, że sojusznicy Stanów Zjednoczonych słusznie są zaniepokojeni działaniami Moskwy. Podczas przesłuchań w Senacie Tillerson zapowiedział przywrócenie amerykańskiego przywództwa na świecie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Rex Tillerson ocenił, że nie należy mieć złudzeń, że dzisiejsza Rosja stanowi zagrożenie. Rosja dokonała inwazji na Ukrainie, między innymi zajmując Krym. Wspierała siły syryjskie, brutalnie łamiące prawo wojenne. Nasi sojusznicy są słusznie zaniepokojeni odradzającą się Rosją. Kandydat na szefa amerykańskiej dyplomacji wyraził przekonanie, że działania Rosji są skutkiem słabości amerykańskiego przywództwa na świecie. Wycofywaliśmy się z zobowiązań wobec sojuszników. Wysyłaliśmy niejednoznaczne sygnały. Nieprzekraczalne linie zmieniały się w zielone światła. Rex Tillerson zadeklarował poparcie dla decyzji NATO o rozlokowaniu wojsk w Europie Wschodniej w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainie. Odpowiadając na pytania republikańskiego senatora Marco Rubio dotyczącego działań Rosji w Syrii, Rex Tillerson odmówił jednak nazwania Władimira Putina zbrodniarzem wojennym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec serwisu Trójki jeszcze alert pogodowy na Pomorzu. Centra zarządzania kryzysowego ostrzegają przed zawijami i zamieciami śnieżnymi.

chciałbym podać aktualną pogodę z drugiego końca Polski, bo w Akalicach, w Białymstoku minus, w zasadzie minus 10. Piękny łysy księżyc, no i czekamy na te śniegi. Podlaskie pozdrawia Lubuskie. Dziękuję panu za telefon, a kiszkę ziemniaczaną to bym zjadł. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Dzień dobry. Oczywiście jedna wyręcza to 14 sekund. Proszę pana, przy okazji powiem tak. Słucham radio, nie pamiętam kiedy, a jest, mam lat 53, zawsze ją słucham trójki. Powiem panu tak, kupiłem ostatnio taki stary 18-letni samochód, w którym, proszę pana, jest też stare radio i pan sobie wyobrazi, że żadnego innego kanału nie ma i nie odbiera, jak tylko trójkę. No co mogę zrobić, proszę pana, dowód i wysłać... jakimś zeskanować i wysłać do państwa mailem, bo jest w taki sposób uszkodzony. Coś tu na tym wyświetlaczu, proszę pana, nawet jest wykrzywdzone i nawet nie sposób, żebym jakiekolwiek radio, inny program włączył, tylko jedynie mogę trójkę odebrać i nic więcej. I z czego jestem bardzo zadowolony. Poprzedni właściciel pewnie ustawił na trójkę, urwał gałę, żeby już nikt nie kręcił później. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek. Tak na marginesie przypomniało mi się radio Safari w samochodzie taty. Reportaż w Trójce. Maria Dąbrowska jest pomysłodawczynią cyklicznego już wydarzenia o nazwie Otwarta Ząbkowska. Ząbkowska to znana ulica na warszawskiej Pradze. 6 stycznia stanął na niej długi na 27 metrów stół, przy którym mogli zasiąść wszyscy goście. Goście różnych wyznań, bo uczta odbyła się w święto Trzech Króli, w dzień prawosławnej Wigilii i tydzień po zakończeniu żydowskiego święta Hanuki. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Marty Rebzdy pod tytułem Razem. Zagraj nam oberka, potem polkę z diglem i wyciąż tajerka. Zagraj i często nam też więcej. Ej, formulatkę, proszę. Otwarta Ząbkowska będzie. Jutro i cała sobota. Samochody nie wjeżdżają, derożki, a ludzie walą jak w dym. Chociaż mróz, chociaż zimno, ale będzie zabawy w dechę, że będzie ciepło. No i pyzy. Więc kto z Warszawy, kto z Pragi wali na ulicę Ząbkowskie. Pierwszy raz w tym roku będzie zamknięta, a potem ją otworzą. Holenda! Jestem jedną ze Fundacja Zmiana jest jednym ze współorganizatorów całej Otwartej Ząbkowskiej. Zimowe już coraz szczególnie, bo nas doproszono do tego towarzystwa. I to w ogóle zrobiło na nas bardzo duże wrażenie. Jedyna rzecz, jaką zawsze potrafiliśmy robić, to jest ten stół. I latem po prostu staliśmy 5 weekendów. Dzięki temu uśmieję się, że wiemy, ile było osób na Ząbkowskiej, bo poszło nam 11 tysięcy książek. Więc myślę, że było chociażby tyle tysięcy ludzi się przewinęło przez Ząbkowską. No teraz w namiocie chyba odgrywamy główną rolę podczas zimowej Ząbkowskiej, bo mamy ten wielki stół. Stół ma 27 metrów. Szczególna data jest tejże tej zimowej Ząbkowskiej, bo 6 stycznia z Trzech Króli była prawosławna Wigilia, a tydzień wcześniej skończyła się Hanuka. Więc dla tych trzech wyznań stoi ten stół. Ten złoty, gdzie to trzej królowie przyszli, on taki z tego pachnący. Jest ten niebieski, też błyszczący, z dużą ilością świeczek, bo prawosławny. I jest żydowski, do którego za chwilę zaprosimy do Hawdali. No taka jest moja rola, no. Wymyśliłam to. No, bardzo to było dla mnie ważne. Bardzo, żeby znalazło się miejsce dla wszystkich. Agnostykiem też można być. I niewierzącym też można być. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje przy tym stole. Taka jest nasza rola. Niewiele wymyślamy. Stół robimy. Zapraszamy do stołu. Kolenda na Pradze, ja wam drzwi otworzyć, dobrze radzę. Harmonia, zajemania, proszę po schodach tej karawani. To jest ulica Brzeska, to jest Ząbkowska, nie ma lipy. Na Pradze tylko folklor i klimat. Kolenda, taka tradycja, wolę ciało, duch w narodzie nie ginie. I w chłopaku, i w dziewczynie, tylko na Pradze. Proszę tu przyjść, ja wam dobrze radzę. Kolenda, kolenda. Kolenda, kolenda. Chyba ciszy. Znam klimat bardzo dobrze Pragi. No na przykład jak się szło do pacjentki, to taki obrazek, tak? Karetką przyjeżdżamy. Pacjentka leży w łóżku po połogu, obok młody człowiek, pościel zakrwawiona, pod spodem flaszka, robi jej dożylny, czy też jakiś antybiotyk, wyjeżdżamy, a za nami lecą butelki z alkoholem. Ale jednocześnie taki, bo ja wiem, taki swojski był klimat, no. Na swój sposób psychicznie i bezpieczny i niebezpieczny. No ja tu mieszkam od 8 lat, więc trochę się lubię szwendać tutaj. Albo lubiłam, jak jeszcze miałam czas. Bo uważam, że to jest najciekawsza dzielnica w Warszawie. I architektonicznie, i pod względem jakichś warstw społecznych, jeżeli chodzi o klimat. No ja też nie jestem z Warszawy, jestem z dość małej miejscowości i tutaj odkrywam właśnie te klimaty mojego miasta rodzinnego. No ale też na przykład lubię fotografować, więc jest tutaj dużo tematów, żeby uwiecznić, że tak powiem. Najbardziej w Otwartej Ząbkowskiej, zwłaszcza od czasu jak jest stół, lubię, że przychodzi tak strasznie dużo ludzi i że się prowadzi takie niezobowiązujące, bardzo chilloutowe rozmowy czasem. Czasem prowadzi się zapiekłe dyskusje z ludźmi, którzy nigdy, myślę, nie mieli możliwości takiego partnerskiego rozmawiania, wydawać by się mogło, w publicznej sytuacji. Więc bardzo to jest piękne. Najbardziej zdecydowanie lubię te spotkania takie przypadkowe, od czapy na różne tematy dotyczące różnych rzeczy, różnych lektur, różnych zdarzeń, różnych filmów, różnych teatrów, ale też historii, różnych ludzkich opowieści. Otwarta Ząbkowska daje człowiekowi bliskość kontaktu z drugim, daje taką szansę i taką możliwość, że ona się też nie kończy. Ona ma swój ciąg dalszy, w takiej codzienności. Prawdopodobnie już wynika to z faktu, że ludzie, którzy tworzą Otwartą Ząbkowską, ten społeczny festiwal, my stanowimy również koło wzajemnej adoracji i żyjemy między sobą nie tylko z okazji Otwartej Ząbkowskiej, ale też pomiędzy, powiedziałabym, Otwartymi Ząbkowskimi bardziej żyjemy ze sobą niż nawet podczas Otwartych Ząbkowskich. Więc mamy taką możliwość, żeby te różne rozmowy, znajomości, spotkania ciągnąć potem, kiedy ten festiwal się kończy. Służba zdrowia jest w razie wypadku. My reprezentujemy restauratorów, to znaczy część restauratorów w ulicy Ząbkowskiej. Będziemy dzisiaj gotować dwa wielkie gary zupy grzybowej, które wcześniej, mamy nadzieję, bywalcy Otwartej Ząbkowskiej pomogą nam przygotować. Co właśnie się dzieje na naszych oczach? Generalnie bardzo nam jest miło, że mieszkańcy przyszli i starają się nam pomóc, jak tylko mogą, w gotowaniu. Zupa będzie wegańska, ponieważ reprezentujemy restaurację wegańską. Bardzo się cieszymy, że naprawdę tutaj wszyscy chcą się włączyć w nasze gotowanie. Im więcej osób, tym lepiej, tym mniej pracy dla nas. Tak, no, zupa, gotować, teraz nadzorujemy. Zupa pewnie będzie gotowa za jakieś 3 godzinki. Wszyscy ją dostaną, którzy tylko będą chcieli. No, oczywiście tyle, ile nam wystarczy. Ale będzie jej ponad 50 litrów, więc mamy nadzieję, że wszyscy będą mogli zjeść. Zamieszkałam tutaj 25 lat temu, bo wystarczy wejść, otworzyć u mnie w domu drzwi i wejrzeć przez okno. Ja mieszkam naprzeciwko kamienicy z wieżyczką. I dlaczego tutaj zamieszkałam? Po prostu niezwykle urzekł mnie widok za oknem. Poza tym ja jestem z małego miasta i ja po prostu potrzebuję miasta. Ja potrzebuję starych struktur, potrzebuję przeciągów na ulicy, a nie klaustrofobii na podwórkach blokowych. I to był powód, dla którego zdecydowałam, że będę tutaj mieszkała. Po 25 latach mieszkania na Pradze, coś, co kiedyś wydawało się innym, że tylko ja widzę, ja dzisiaj to widzę organoleptycznie, to po prostu jest. Więc widać ten proces zmiany. Otóż bardzo bym nie chciała, żeby Praga była taką, po tej rewitalizacji stała się miejscem zdominowanym przez deweloperów, bo rzeczywiście jest tak, że te działania deweloperów są najbardziej widoczne. One nie są spektakularne, dlatego że to są tylko różnej urody budynki z bardzo różnymi, przestraszonymi ludźmi, ale ta rewitalizacja jest również dla nich. Oni też będą mieszkać w tym miejscu i ja głęboko wierzę, że te działania, które my robimy w ramach Otwartej Ząbkowskiej, są również dla nich. bo u nas wszystko zaczyna się od małego podwórka, czyli od bardzo spersonalizowanych działań, a te miejsca nowe, które powstają, też mają swoje wewnętrzne podwórka. Więc czemu nie mają najpierw zacząć żyć na podwórku, żeby potem spróbować coś zrobić wspólnie na ulicy? Pani już nas dorwała. Nie ma lipy! Na Pradze śpiewa cała grupa Frajna Warszawiakowa. O proszę, z dzieckiem po schodach się pani tarabani. Proszę bardzo. Kolenda. Proszę. Aniołki. Dwa aniołki. Będą w Pyzy. Będą w flagi. Głos się rozchodzi. Wojtek Buda dużo gości zaprosił, więc przyjdzie niego. Proszę pani, przychodzę, bo to jest przede wszystkim tradycja mojej rodziny. Od 50 lat moja mama handluje pyzami z Różyca, na Pazarze Różyckiego. I to jest główny powód i po prostu powstrzymujemy tą tradycję. I dlatego tu jestem. A zamknięta Ząbkowska to jest, myślę, że coś fajnego i dobrze, że tak się dzieje, że coś tutaj na tej Pradze się robi. A Pyzy no, z Pragą się wiążą. Proszę pani, jestem prażaninem od urodzenia. Ząbkowska jest ulicą jak każda inna w Warszawie, ale ma tutaj swój klimat. Zabytkowe kamienice, figurki. To jest coś więcej jak Warszawa. Musiałam wyjść z domu mimo mrozu, bo od świąt się mało ruszamy, więc stracić kalorie, coś zobaczyć innego. No zdziwiłam się, że taki smaczny poczęstunek, co oczywiście przy tej mroźnej pogodzie bardzo nam się przyda. Zdziwiłam się, że można sobie książki wziąć za darmo. Ja jestem Żydówką. Mam pochodzenie żydowskie. Ja zawsze o tym wiedziałam. Może nie zawsze, ale wiedziałam. I nie jest to dla mnie problem. Nie mogę powiedzieć o sobie, że nic, tylko żyję zgodnie z zasadami religii żydowskiej. Myślę, że dekalog jest obowiązujący we wszystkich religiach. I staram się nie zabijać, nie cudzołożyć i nie kraść. Cudzej osobowości, cudzych myśli. Staram się nie cudzołożyć, czyli nie zabierać komuś czegoś, co nie jest moje, łożyć na wspólne dobro, a nie z tego dobra jedynie czerpać. Tak to wygląda, że warunki dzisiaj są po prostu wyśmienite. Zamawiałem specjalnie te -9, bo lust wtedy dobrze się spisuje. Nie pęka, nie mięknie, nie robi się z niego śnieg. Jest świetnie do pracy, naprawdę wyśmienity. Rzeźbie w lodzie. Dzisiaj syrenkę warszawską, praską. Będzie troszkę inna niż warszawska, ale ile, że tak powiem, jest artystów w Warszawie, tyle jest syrenek. Więc to będzie Jana Mitasia-Kubickiego syrenka warszawska, praska. Dzieci, uważajcie, bo żeby piła na was nie spadła. Samochód za wami, uważajcie. Istotny jest dla mnie wkład w rozwój tej dzielnicy wszystkich przedstawicieli trzech wielkich wyznań, które się przez ten kraj przetoczyły. Nam wszystkim wydaje się, że kultura katolicka i ta wiara katolicka, ona jest w tej chwili najsilniejsza przez dominującą nad nami katedrę świętego Floriana. Może tak jest. Ale nie możemy zapominać, że to nie tylko katolicy i to nie tylko ten kościół ukształtował ludzi, układ ulic na tej Pradze, budynki, stosunki społeczne, interesy, bo to jest dziełem bardzo, bardzo zróżnicowanych wyznaniowo ludzi. Więc zdecydowanie zależy mi na takim powrocie do tożsamości historycznej ludzi, którzy ze wszech miar, w różnych sytuacjach i z różnych powodów, takich zwykłych ludzi, czują się wykluczeni. To poczucie przywiązania do historii, że jesteś skądś i to skądś jest bardzo ważne, jest z mojego punktu widzenia bardzo istotną rzeczą, która pozwala ludziom po prostu mieć poczucie godności. Dla mnie bardzo ważne jest, że to miasto nie powstało, ani ta część miasta nie powstała od tak sobie i nie powstała ona z konfliktu. Ona powstała z takiego chęci wspólnego dobra, żeby było dla nas wszystkich tutaj miejsce. Proszę otwierać kolęda, nie milicja, ani policja. Co tak cicho? Anioł pasterzom mówił, Chrystus się nam narodził. Betlejem nie bardzo podzemnie. Dalej nie przejdzie. Film ci się przypomniał? Tak. Chodźcie, chodźcie. Nie jest tutaj potrzeba. To było... Jak rozpętało. Drugą wojnę światową, tak. A to był reportaż Marty Rebzy. Razem akcja działa się na ulicy Ząbkowskiej na warszawskiej Pradze. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podziękował senatorom za uchwalenie budżetu na 2017 rok. Jarosław Kaczyński podczas krótkiej konferencji prasowej wyraził też nadzieję, że w niedługim czasie zostanie otwarte kolejne posiedzenie Sejmu. Lider PiSu podkreślił, że protest opozycji jest nielegalny i zwrócił uwagę na odpowiedzialność karną posłów, którzy okupują salę sejmową. My nigdy nie przyjmiemy do wiadomości, że Polacy dzielą się na dwie kategorie. Tych, którzy muszą przestrzegać prawa i którzy mogą wylądować w więzieniu za to, że na przykład nie płacą raty za kupiony telewizor, jazdę na gapę, jak to się potocznie mówi, wylądował w więzieniu, a inni natomiast po prostu za nic nie odpowiadają, mogą demonstracyjnie łamać także przepisy prawa karnego i po prostu nic im się nie dzieje. Salę plenarną i mównicę cały czas okupują posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział kilka minut temu, że protest nie zostanie na razie zakończony. Dzieci wracają do rybnickich szkół i przedszkoli. Tak zdecydowały władze miasta w związku z poprawiającą się jakością powietrza. 20 tysięcy uczniów do szkół wróci jutro. Obecnie dopuszczalne normy stężenia zanieczyszczeń powietrza wciąż są w Rybniku przekroczone. Jak poinformowały władze miasta, jeśli rodzice zdecydują o dalszym nieposyłaniu swoich dzieci do szkoły ze względu na smog, będzie to nieobecność usprawiedliwiona. Zajęcia w Rybniku zawieszone były przez 2 dni. Rozmowy pokojowe w sprawie Syrii odbędą się 23 stycznia w stolicy Kazachstanu Astanie. Taki termin podaje Agence France Press, powołując się na nieoficjalne informacje z rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Według francuskiej agencji trwają przygotowania do spotkania. Ustalana jest lista stron, które wezmą w nim udział. Negocjacje pokojowe między syryjskimi rządem, a grupami rebeliantów organizują Rosja i Turcja. Od 30 grudnia w Syrii obowiązuje zawieszenie broni. Pełny serwis Trójki o 19. Zapraszamy. Na zachodzie już pada, właściwie już sypie i te opady z zachodu będą się przesuwały na wschód. Na razie pada śnieg, ale jeżeli temperatura przekroczy zero, to spodziewane są opady deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy od minus 13 stopni na Podkarpaciu do minus 6 w centrum i do zera na zachodzie i nad morzem. Do tego dochodzi wiatr z południowego zachodu. W porywach będzie wiał w nocy do 80 km na godzinę. Najsilniejsze porywy na wybrzeżu i w górach. Na zachodzie już pada, śnieg sypie i opady przesuwają się na wschód. W nocy padać może już w całym kraju. Jutro wciąż przelotne opady śniegu. Na zachodzie, na północy i w centrum śniegu i śniegu z deszczem, bo będzie ciepło. Temperatura jutro od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 1 w centrum i do plus 3, 4 nawet stopni powyżej zera na zachodzie i na wybrzeżu. Porywisty wiatr na wybrzeżu do 50 km na godzinę, w Tatrach nawet do 120. W piątek temperatura od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 2 w centrum i do plus 4 na Dolnym Śląsku i w piątek też możliwe przelotne opady. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Namawiam do pomagania, nie do kupowania. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Dziś możemy im pomóc. Proszę o hojność. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 6,15 zł z VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Zbiórkę SMS-ową w ramach akcji Święta bez granic wspiera także Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

miejsce wcześniej przy poprzednich demonstracjach. Tu jest Polska, obrońmy demokrację, Sejm jest nasz. Takie hasła można usłyszeć. Z kolei Jarosław Kaczyński nie tak dawno temu powiedział, że ma nadzieję, że za godzinę, dwie lub trzy zostanie otwarte 34. posiedzenie Sejmu. No więc szanse na to, że dzisiaj posłowie rozpoczną pracę, jakieś tam są. Ja z kolei wczoraj widziałem, kiedy techniczni pracownicy Sejmu przywozili takie specjalne, przenośne, mobilne urządzenia do głosowania, więc niewykluczone, że tak jak wcześniej podejrzewano, że to posiedzenie odbędzie się nie na sali plenarnej, tylko chociażby w sali kolumnowej, tak jak 16 grudnia. No zobaczymy. Na razie za 20 minut, godzina 19, posiedzenie się nie rozpoczęło. Z Sejmu relacjonuje Mariusz Krzemiński. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do Trójki. No to teraz wkraczamy do świata technologii. Obok mnie Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś między innymi o wykorzystaniu takim praktycznym grafenu. Tak jest. Trójwymiar. Technologia. Nauka. Biznes. Wszystko się zgadza. Dziś między innymi o polskim grafenie, który trafił już do sprzedaży, o rzepakowym białku i biometrii wielomodalnej. Zapraszam. Nauka. Na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na zdrową i ekologicznie produkowaną żywność, a w szczególności na białka pochodzenia roślinnego. Łódzki startup Napiferyn Biotech opracował i udoskonala unikalną na skalę światową technologię pozyskiwania jadalnego białka z rzepaku, a konkretnie z biomasy rzepakowej pozostałej po wytłoczeniu oleju. Rzepakowe białko będzie można stosować na przykład w napojach, pieczywie, makaronach, deserach czy w batonach proteinowych. Biznes. Zapomniałeś w domu dowodu osobistego, a musisz załatwić kilka ważnych spraw, na przykład w banku? Nie ma problemu. Inżynierowie z Politechniki Gdańskiej stworzyli system, który identyfikuje ludzi po układzie naczyń krwionośnych dłoni, kształcie twarzy, głosie, no i podpisie. System wiosną przetestuje bank PKO BP. Zaletą tego systemu biometrycznego jest wielomodalność, czyli to, że jesteśmy identyfikowani z kilku źródeł, a nie tylko za pomocą palca czy siatkówki oka. Technologia. Do sprzedaży trafiły wyprodukowane w Warszawskim Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych arkusze grafenu o rozmiarach 50 na 50 cm. Już za parę lat grafen powinien zrewolucjonizować m.in. biomedycynę, przemysł motoryzacyjny czy elektroniczny, mówi dr Włodzimierz Strupiński. Grafen został odkryty w 2005 roku, czyli 11 lat temu. Występował w postaci maleńkich płatków, którymi gdyby oblepić łebek od szpilki, trzeba by było zapłacić 300 tysięcy złotych. Tych płatków trzeba by było tam nalepić wiele, czyli tak małe były. Przez tą dekadę dochodzimy do takiego poziomu przedwdrożeniowego. Mamy już cały pakiet różnego rodzaju demonstratorów i prototypów z użyciem grafenu, które czekają na zainteresowanie firm w celu poczynienia inwestycji już konkretnych, czyli zainwestowania w linie produkcyjne, no i produkcję. Jako że reprezentuję Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych i od zawsze wytwarzamy materiały, opracowujemy technologie dla zaawansowanej elektroniki i tutaj współpracujemy głównie z ośrodkami zagranicznymi, w kierunku opracowania nowej generacji przyrządów elektronowych, elektronicznych, które umożliwią zwiększenie bezprzewodowego przesyłu danych. To wysyłanie czy odbieranie będzie dużo szybsze, sprawniejsze, większej pojemności plików. Dla mnie oczywistym było, że grafen jak kolejny materiał, kolejne wyzwanie trzeba podjąć w kontekście właśnie opracowania takiej technologii, żeby ten materiał mógł być wytwarzany i użyteczny dla wszystkich, którzy chcieliby próbować różnego rodzaju zastosowań. Ile kosztuje taki arkusz grafenu? Myślę, że cena jakaś taka rynkowa w tej chwili to jest w okolicy 1000 euro, natomiast koszt wytwarzania jest mały. Nie powiedziałem o możliwościach zastosowania grafenu w bateriach, w superkondensatorach. Firmy chińskie bardzo, bardzo się tym interesują. W tworzywach sztucznych są pierwsze już rezultaty wprowadzone przez firmę Head, narty z grafenem, rakieta tenisowa, którą wygrano w Wimbledon, ostatnio kajak sportowy, też wzbogacany grafenem pod kątem lepszych parametrów wytrzymałościowych. Panie doktorze, a taka wizja przyszłości staje się bliższa już na przykład jak, nie wiem, zwijany w rulon smartfon i wkładany do kieszeni właśnie z grafenu? Takie prototypy to już są. Robi się już w skali laboratoryjnej takie rzeczy. rzeczy. My to sobie pokazujemy, oglądamy, więc my w tym już jesteśmy. Natomiast wdrożenie komercyjne, czyli wypuszczenie produktu na rynek, no, zajmuje ponad 5 lat. Czyli jak wy już takie rzeczy macie i takimi rzeczami się chwalicie na konferencjach, to znaczy, że ja za 5 lat będę mógł to kupić w sklepie. No jest takie prawdopodobieństwo bardzo konkretne. Fotodetektory na przykład takie elastyczne już pokazuje się w Barcelonie w marcu, co są coroczne wielkie targi wszystkiego, co jest związane z techniką mobilną. Tam różnego rodzaju właśnie takie demonstratory, które są w tej chwili już prototypami, a być może zaczną być produkowane masowo przez któryś z gigantów. Tam można zobaczyć. No to ja zwijam swój grafenowy tablet. Dziękuję, to wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień. Arkadiusz Ekier, do usłyszenia. Trójwymiar. Za 15 minut, godzina 19. Już za chwilę, z opóźnieniem, no wszystko się dziś opóźnia, to przez opóźnione posiedzenie Sejmu. Już za chwilę Patrycjusz Wyżga i ekonomia, a przed nami jeszcze ostatni telefon. Jeszcze raz ja, Zakari z Białegostoku, się kłania. Ja mam smutną wiadomość dla redaktora Kantyrajta, bo ta najlepsza kiszka ziemniaczana w Białymstoku na ulicy Reginisa u pana Cześka już została zamknięta. No jest podobnież Mistrzostwo Świata w Supraślu na kiszkę ziemniaczaną, ale najlepsze to było u Cześka. Niestety się zamkła. Smaczna była, powiem szczerze. Dobranoc. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Bardzo ważny projekt. Patrycjusz Wyżga, dobry wieczór. Dzisiaj o zyskach z lokat i odsetkach od kredytów. Jedno i drugie zależy od stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Decyduje o nich Rada Polityki Pieniężnej. RPP pozostawiła dzisiaj stopy na niezmienionym poziomie. Naszym gościem będzie m.in. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Porozmawiamy, proszę Państwa, o ustaleniach w sprawie uciążliwych podwyżek cen polis OC. To temat, który Państwa też w ostatnich miesiącach na pewno bardzo interesuje. Ale najpierw raport z rynku. Warszawski indeks giełdowy WIG20 już wyraźnie powyżej psychologicznej granicy 2000 punktów. Notowania zamknęły się dzisiaj na poziomie 2030 punktów. Jest to wzrost o 0,35%. Giełda w Londynie na plusie 0,23%. We Frankfurcie także 0,57%. Euro po 4,37 zł. Frank szwajcarski 4,08 zł. Funt brytyjski 5,04 zł. A za 1 dolara teraz płacimy 4,15 zł. W studiu Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dobry wieczór, panie prezesie. Dzień dobry państwu. W Trójce regularnie wraca temat sporych podwyżek cen komunikacyjnych polis OC. Wiemy, że urząd zajmuje się tą sprawą. Co do tej pory udało się ustalić? Tak naprawdę jesteśmy nadal na dość wczesnym etapie, bo wysłaliśmy zapytania do firm, takie dość skomplikowane. One nas poprosiły o wydłużenie czasu na odpowiedź i tak naprawdę dopiero teraz będziemy dostawać. Oprócz tego interesujemy się, co się na tym rynku dzieje. Też poprosiliśmy już inne podmioty o to, żeby zobaczyć według nich, według wiedzy aktuarialnej, jaka powinna być skala tych podwyżek, żeby, nazwijmy, rynek wyszedł na zero. Ja bym tutaj się posłużył danymi, które są powszechnie dostępne, czyli przez parę lat mniej więcej w Polsce ubezpieczyciele z OC motoryzacyjnego zbierali około 8 miliardów złotych rocznie. Pytanie jest, ile muszą zebrać, żeby wyszli na zero, czyli czy to ma być 9, 10, 11, 12, 16 miliardów złotych. I tutaj z danych, które otrzymaliśmy, mówię, nie od ubezpieczycieli, tylko inny akurat od KNF-u, wynikało, że żeby wyjść na zero, przy założeniu, że nie ma jakichś na przykład dodatkowych wyroków sądowych zmieniających politykę w ogóle wypłaty odszkodowań czy świadczeń, no to to powinno być między 11 a 13 z kawałkiem miliarda, czyli no to widać, że to jest około 50-procentowej zwyżki cen, żeby rynek doszedł do zera. Natomiast jest pytanie, czy to musi dojść w ciągu roku, bo niestety było tak, że po pół roku było 25%, po trzech kwartałach 33 prawie. Nie wiem, jakie są dane na koniec roku, no bo to jest trochę za wcześnie. Więc na przykład takie informacje, że w 2017 powinny być znowu takie tego typu wielkie podwyżki, no są niepokojące, no bo tak naprawdę nie ma takich twardych danych, które by uzasadniały, że na pewno one są potrzebne. Ale tak? Zakłady ubezpieczeniowe mówią o tej polityce zmienionej częściowo, to o czym pan wspomniał, przez sądy, że rzeczywiście są takie wyroki sądów, które nakazują zwracać pewne pieniądze bardzo wielu osobom. Zadośćuczynienia tak zwane. I to sięga bardzo mocno w przeszłość, tak, prawda? Znaczy, tutaj jest, no, bo jakby do tematu przystąpiliśmy, tak? No pytanie badacie. Jest, co się działo? No, mogę tutaj się powtarzać w stosunku do wiedzy, która się pojawia w mediach. Czyli tak, po pierwsze, przez jakiś czas trwała wojna cenowa. Tak naprawdę utrzymywano ten poziom cen, ubezpieczeń od cen na dość niskim poziomie. A czy się nie zmieniało? Że to była zmowa, jeśli chodzi o niski poziom cen? To nie jest wykluczone. Wyobraźmy sobie, że tak, bo ogólnie o tą wojnę było to jakby oskarżane głównie te oddziały zagraniczne, tak? I można sobie wyobrazić, że dotychczasowi ubezpieczyciele, chcąc zachować jak największą część rynku, też poszli na tą wojnę, ale w zmowie, mówiąc, że odstąpimy im nie 20% rynku, jakby wynikało, nazwijmy, z tego, że są to niższe ceny, tylko 10%, tak? Czyli tutaj nie musi być zmowa, której celem jest jakby zysk, tylko nazwijmy podział rynku, tak? I wtedy rzeczywiście mogła być zmowa, gdzie chroniono tak naprawdę fragment rynku, żeby nie wszedł te nowe zakłady ubezpieczeń. Więc tutaj jakby to, że jest rynek spadający czy utrzymujący, nie zmienia Jasne. Faktu, że może być zmowa. No oczywiście OPEC jest tutaj takim najbardziej znanym przykładem, że nieraz im zależy na rynku ropy naftowej. Panie prezesie, jesteście w trakcie wyjaśniania, zbierania informacji, kiedy pierwsze decyzje, kiedy pierwsze wnioski. Tak jest, że najpierw jest postępowanie wyjaśniające takie, jak jest teraz. Dopiero na podstawie tego jest dalej, później ewentualnie postępowanie właściwe i decyzje. Tutaj to można porównać do działań prokuratorów. Zbiera tak? dowody, i weryfikuje później, śledztwa, a potem ewentualnie... Wyobraźmy sobie, no, popatrzmy na Amber Gold, tak? Sprawa wybuchła w 2012, jeśli dobrze pamiętam, tak? Mamy już początek 17. Sprawa w toku. A sprawa jest w toku. Ja zakładam, że tak długo nie będziemy się tym zajmować, ale nie mogę obiecać, że to będzie za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie to wiem, że na pewno nie będzie. Chyba, że nagle ktoś nam dostarczy, no... Zaskakujących, nieznanych dowodów, wcześniej tak, dowodów. No tak. UOKiK sprawdza także Facebooka. Chodzi o dane użytkowników zbierane przez ten popularny portal społecznościowy. Czy firma, która zarządza portalem, narusza prawa konsumentów? Na czym dokładnie polegają wasze wątpliwości? Na razie jest tak, że my wysłaliśmy do nich informację o wszczęciu postępowania. Skupiliśmy się w tym na temacie zbierania danych konsumentów, bo tak naprawdę no, niby usługa jest darmowa, ale tak naprawdę na podstawie danych zebranych o konsumentach czy o konsumencie konkretnym firma może, nazwijmy, sprzedać jego profil komuś, kto się chce reklamować, tak? I żeby później no, nie reklamować, nie wiem, usług masażu dla kogoś, kto w ogóle nigdy się nie interesował masażem, to się tylko dla tych, którzy kiedyś w przeszłości coś mieli związanego z masażem, tak? Więc to jest tak, że wtedy celuję w punkt i mam wiele większą, a tak naprawdę jednak to jest coś warte, a konsument nie wie. A dwa, że nie wykluczamy, że rozszerzymy to na jakby inne obszary związane tak naprawdę z regulaminem czy praktyką Facebooka. Tutaj kiedy jakieś decyzje, wasze rekomendacje czy wskazówki, czego można się spodziewać? Nie, no to też jest jakby, no, to też jest postępowanie, jak ma być decyzja, szczególnie nazwijmy nieumarzająca, tak? No to muszą być, nazwijmy, takie postępowanie, które później się obroni w sądzie. I tutaj niestety pośpiechu pośpiech jest niewskazany, bo klucz jest takie, żeby się właśnie później mieć decyzja, której wy jesteście pewni. Jakie plany urzędu na 2017? Czy planuje pan większe kary związane z nieuczciwą konkurencją lub łamaniem praw konsumentów? Znaczy ja powiem tak, że ja nie mogę planować, bo to zależy trochę od konkretnych spraw. Natomiast jest tak, że uważam, że na przykład kara, która jest równowartością trzydniowego zysku firmy, no to jest pytanie, czy jest sens takiej kary, jeśli to jest większe jakieś przewinienie, tak? Też jest pytanie, tylko to wymagałoby zmiany ustawy, że jak jest bardzo długoletnia jakaś praktyka, na przykład zmowy, a mamy teraz limit 10% obrotów, wyobraźmy sobie, że ktoś to robi przez 10 lat, to wystarczy, jak chce poprawi rentowność o ponad 1 punkt procentowy, to i tak jest do przodu, jak zapłaci tą karę. Więc pytanie, czy tutaj nie zrobić jakichś widełek, nazwijmy, mobilnych, ruchomych, w zależności od długości trwania praktyki, która jest zakazana. Szczególnie jeśli chodzi o zmowy poziome, czyli firm oferujących te same albo bardzo podobne produkty. Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu. Stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego bez zmian. Główna wynosi 1,5%. Rada Polityki Pieniężnej po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 0,5 punktu. W studiu Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Rafale. Okay. Wyjaśnijmy na początku, jakie znaczenie dla naszych słuchaczy może mieć w ogóle poziom stóp procentowych ustalany przez Radę Polityki Pieniężnej przy Banku Centralnym. Ma przede wszystkim wpływ na oprocentowanie depozytów. Są one powiązane z stopą banku centralnego. Czyli zyski z lokat mogą być mniejsze lub większe w zależności od tych stóp. Tak, oczywiście ma też wpływ na oprocentowanie kredytów, oprócz ryzyka kredytowego i innych rzeczy, tych konsumpcyjnych, jak i tych mieszkaniowych. A dlaczego w takim razie Rada tak długo stóp nie zmieniała? To przecież prawie 2 lata. Wcześniej mieliśmy do czynienia z dosyć prężnym wzrostem gospodarczym i bardzo, bardzo niską inflacją. Ten wzrost się potem załamał w drugiej połowie 2016 roku, ale wiemy, że to jest kwestia przejściowa. W związku z tym Rada mówiła, że nie obniży stóp, a teraz musi się tłumaczyć i mówiła to dzisiaj, że nie podwyższy stóp. A kiedy się pańskim zdaniem stopy procentowe w Polsce zmienią? My zakładamy, że to się wydarzy na początku 2018 roku. I taki jest mniej więcej przekaz, jaki usłyszeliśmy z dzisiejszej konferencji po posiedzeniu Rady. I jakiego rodzaju będzie to zmiana? Pierwsza podwyżka około 25 punktów bazowych, czyli 0,25%. I gdzieś tam w trakcie roku jeszcze druga. Co możemy powiedzieć o wzroście cen w Polsce? Długo obserwowaliśmy spadek, czyli deflację. W listopadzie poziom niezmieniony. Czy widzimy już wzrost cen w Polsce? Widzimy wzrost cen paliw. Miesiąc do miesiąca to jest nawet 5% ostatnio. A gdy porównamy się do ubiegłego roku, to jeszcze więcej. To już są dwucyfrowe wzrosty tak naprawdę. Trzeba pamiętać, że też porównujemy się do bardzo niskich cen. Teraz te ceny flirtują z poziomem niecałych 5, a było prawie 6. Więc było bardzo drogo, potem stało się dużo taniej i teraz od tego niskiego poziomu się odbijamy i w procentach to wychodzi sporo. Ceny żywności w ujęciu rok do roku też są troszeczkę wyższe, a te pozostałe komponenty powoli odbijają. Bardziej to widać w usługach, mniej w towarach. Na to wszystko Rada Polityki Pieniężnej będzie reagowała. Rafał Benecki państwu tłumaczył, dlaczego to ważny, główny ekonomista ING Banku Śląskiego. Bardzo dziękuję, panie Rafale. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Zapraszamy do reklamy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Dorota! Nie za duży ten stół! Co?